dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Hidrologia atrag atenția, riscul de inundații se menține. Încă o oră până la 8, pericolul este iminent în bazinul hidrografic Horincea din județele Galați și Vaslui, pentru care este în vigoare un cod roșu. De asemenea, râuri din estul și sud-estul țării se află sub cod portocaliu de inundații până la orele prânzului, iar un cod galben rămâne în vigoare până la miezul nopții în 35 de județe. O ploaie torențială de doar 5 minute a făcut prăpăd ieri la Târgu Jiu. Vântul a zburat acoperișul unui bloc și l-a aruncat în parcare. 5 mașini au fost grav avariate, iar alte 10 au avut caroseria distrusă ca urmare a grindinei căzute. Culturile agricole au fost distruse, iar mai mulți copaci au căzut pe carosabil. Gabriela Mladin transmite. O furtună de doar 5 minute a produs pagube mari în Târgu Jiu. Mai mulți copaci au fost puși la pământ de vântul puternic, blocând câteva străzi. Acoperișul unui bloc a zburat și a căzut peste 5 mașini din parcare și le-a distrus în proporție de 50%. În zona de nord a orașului a bătut grindina, care avea dimensiunea unui ou de găină. Angajații ISU au fost solicitați să intervină pentru îndepărtarea mai multor copaci căzuți în cartiere și pentru scoaterea apei din mai multe gospodării. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Mai multe localități din zona Dunării sunt în pericol de inundații. Apa continuă să crească, iar cotele de atenție au fost depășite. Debitele Dunării au atins valoarea cea mai mare de până acum, peste 11.500 de metri cub pe secundă, iar fluviul se află în acest moment sub o avertizare cod portocaliu de inundații, avertizare valabilă până la jumătatea lunii. Cu detalii, Ana Maria Constantinescu. Apele Dunării sunt în continuă creștere în Dolj, plaja de la Calafat a fost acoperită de fluviu, iar în Becheț sunt restricții la trecerea cu bacul aici, cotele de atenție fiind depășite cu aproape 80 de centimetri. Autoritățile au construit diguri din saci cu nisip în mai multe zone pentru a proteja locuințele oamenilor, după ce nivelul Dunării a trecut de faza a doua de apărare. Cea mai mare creștere a debitului fluviului se înregistrează în Becheț, 12.000 de metri cub pe secundă, aproape dublu față de media multianuală a lunii înregistrată la intrarea în țară. Doljenii din 17 localități riverane Dunării au fost avertizați să evacueze animalele, dar și utilajele și depozitele de materiale din zona digurilor și malurilor. În Mehedinți, fluviul a ieșit din Albie și a inundat aproximativ 20 de hectare de pășune în dreptul localității Cozia, iar autoritățile supraveghează permanent zona. Și în Olt, la Corabia, s-au înregistrat depășiri ale cotelor de atenție cu peste 40 de centimetri, în timp ce la Brăila, Dunărea a depășit cota de atenție cu 5 centimetri. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. La Chișinău, unde se dă o aprigă bătălie pentru putere, domnește confuzia, deși contestat de Curtea Constituțională, noul guvern al Republicii Moldova, condus de Maia Sandu, lidera blocului pro-european, a anunțat pentru astăzi la ora 11 prima ședință. Pe de altă parte, Pavel Filip, numit președinte interimar după suspendarea lui Igor Dodon, a convocat alegeri anticipate, dacă decizia va fi validată până la urmă. Scrutinul se va desfășura pe 6 septembrie. Iulian Ochi ne vorbește despre situația din Republica Moldova. Igor Dodon a fost suspendat din funcția de șef al statului printr-o decizie a Curții Constituționale, ai cărei magistrați sunt contestați la rândul lor, întrucât ar fi controlați de oligarhul Vlad Plahotniuc. Zeci de organizații neguvernamentale au cerut demisia judecătorilor constituționali, acuzați că au acționat exclusiv în interesul unui partid. La apelul PDM, mii de susținători au ieșit ieri pe străzile capitalei, cerând plecarea, citez, a trădătorului Igor Dodon, care a noptat în clădirea ambasadei Rusiei. În acest context tensionat, noul guvern al Republicii Moldova, condus de Maia Sandu, are astăzi prima ședință. Cerem tuturor angajaților din sistemul organelor de drept, de forță, să respecte legea și nu ordinele ilegale ale lui Pânzar, Jizdan sau altora care încearcă să facă în continuare jocul lui Plahotniuc. Între timp, președintele Igor Dodon a fost suspendat de Curtea Constituțională după ce a refuzat să dizolve Parlamentul, iar noul președinte interimar, premierul Pavel Filip, a stabilit deja data la care vor avea loc alegeri anticipate, pe 6 septembrie. Alegerile au fost cerute și de liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, la un miting care a avut loc în centrul capitalei Republicii Moldova. Este o lovitură de stat, coordonată de Igor Dodon, omulețul verde, care este condus din afara țării. Criza de la Chișinău s-a agravat după ce Parlamentul, ales în urmă cu 3 luni, nu a reușit să devină funcțional, iar Curtea Constituțională a cerut dizolvarea lui, președintele Igor Dodon refuzând acest lucru. Analistul Dan Dungaciu a explicat la Europa FM că ceea ce se întâmplă acum la Chișinău poate fi numit un fel de Venezuela la granița Uniunii Europene și a NATO. Vorbim de 2 grupări politice care fiecare își asumă legitimitatea. Ar trebui să fie acel gest fundamental de a deschide un canal de negociere prin care tensiunea să fie cel puțin diminuată. Canal de negociere înseamnă că unii politicieni din Republica Moldova să poată părăsi puterea fără ca drumul să fie inevitabil spre pușcărie. O negociere, dacă vreți, politică, nu o negociere juridică pentru preluarea puterii. Dacă nu se va întâmpla asta, lucrurile vor fi destul de grave. Nu mă refer doar la voce, nu mă refer la comunicate, acestea au venit de bună seamă. Mă refer aici la prezență efectivă, negociere pe teren, pentru ca lucrurile să fie oprite mai înainte de a ajunge la punctul în care e posibil să asistăm și la confruntări. Uniunea Europeană a informat că este pregătită să lucreze cu guvernul legitim al Republicii Moldova și a subliniat că un dialog între reprezentanții aleși democratic trebuie să rămână cheia pentru găsirea unei soluții. De la București, președintele Klaus Iohannis a cerut respectarea democrației și a statului de drept. La rândul său, premierul Viorica Dăncilă a cerut tuturor forțelor politice din Republica Moldova să respecte procesul democratic și voința cetățenilor exprimată la alegerile din februarie. În Marea Britanie începe competiția pentru postul de premier. 11 candidați conservatori candidează la postul de lăsat liber de Theresa May, care a demisionat vinerea trecută într-o încercare de a debloca negocierile pentru Brexit. Procesul este blocat în acest moment. Răgazul oferit pentru negocieri urmează să expire în toamnă. În funcție de viitorul premier, va urma un Brexit dur, fără acord, unul convenit sau poate, ceea ce mulți speră, o renunțare la planurile de ieșire a Regatului Unit din blocul comunitar. Poliziștii amenință cu proteste dacă nu începe reforma în sistem. Este un apel disperat al acestora către guvern și președintele Klaus Iohannis. Într-o scrisoare deschisă, Sindicatul Național al Agenților de Poliție amenință cu greva pe perioadă nedeterminată dacă în perioada următoare instituțiile nu vor începe reforma sistemului, modificarea legislației și întărirea autorității polițistului. Totul vine după mai multe evenimente petrecute în țară, cel mai grav cazul polițistului din Timiș, împușcat mortal de un interlop. Liderul Sindicatului Național al Agenților de Poliție, Iulian Surugiu, spune la Europa FM că schimbările din sistem ar trebui să vizeze fiecare nivel al ministerului. Trebuie făcută inclusiv de la cap, adică de la Ministerul de Interne și terminată cu ultimul post de poliție. Cer de 2 ani de zile să fac o analiză pentru evaluarea secțiilor de poliție rurale și a posturilor de poliție. Să ținem una din două, nu s-a făcut. Iar al doilea mesaj e acela de a face o legislație bună pentru polițiști și pentru cetățeni. Dacă facem cumva o legislație numai bună pentru polițiști, putem să dăm de abuzuri. Acestea nu sunt însă singurele modificări care trebuie făcute în sistem. Statutul polițistului, simplificarea birocrației în Ministerul de Interne și o legislație bună atât pentru polițist care să-i asigure stabilitate, cât și pentru cetățenii României. Eu n-am spus că nu s-a investit, dar e și foarte multă risipă și cumpărăm lucruri foarte proaste, în loc să cumpărăm lucruri bune. O grămadă de probleme, reforma trebuie făcută. Dacă în perioada următoare nu vor primi semnale că reforma din sistem va fi făcută, polițiștii sunt hotărâți să intre în grevă pe termen nelimitat. Așteptăm ca astăzi premierul să facă publice rapoartele ministerelor de interne și externe referitoare la votul din 26 mai. Mii de români din străinătate au stat la cozi ore în șir, dar mulți dintre ei nu au reușit să voteze la alegerile europarlamentare și la referendum. Viorica Dăncilă spunea la sfârșitul săptămânii trecute că documentele vor fi publicate astăzi. Mariana Zberianu. Suprapunerea referendumului cu europarlamentarele, dar și aducerea unui număr mare de cetățeni cu autocare ar fi fost cauzele cozilor formate în străinătate, se arată în raportul Ministerului Afacerilor Externe. Documentul a fost obținut de agenția de știri Mediafax. Potrivit raportului, Ministerul de Externe a aprobat toate cererile de constituire a secțiilor de votare în străinătate, numărul acestora fiind dublat față de scrutinul anterior. O cauză a formării cozilor a fost gestionarea a 2 scrutine, derularea alegerilor pentru Parlamentul European Ciuclean în paralel cu referendumul, iar acest lucru a făcut ca de la 2 minute timpul de vot să crească la 7 minute. Cel puțin acestea sunt explicațiile din document. Mai mult, au existat acțiuni coordonate de aducere la vot a unui număr mare de cetățeni cu 5-6 autocare sau mașini. Turism electoral, susține Ministerul de Externe. O altă cauză se referă la sistemul STS de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal. Problema nu a constat atât în funcționarea sistemului, cât în deficiențele antrenate de viteza redusă a internetului în diferite țări și locații. Iată ce declara premierul Viorica Dăncilă săptămâna trecută. Legat de votul din diaspora, luni voi face publice analizele făcute atât de Ministerul Afacerilor Externe, cât și de Ministerul Afacerilor Interne. Trebuie să vedem care sunt soluțiile și vom discuta și despre miniștri, dar acest lucru îl vom face tot în cadrul coaliției. Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, căruia i s-a cerut demisia, are în continuare susținerea ALDE. Liderul acestei formațiuni, Călin Popescu-Tăriceanu, spune că acesta nu este vinovat de cozile formate în străinătate. Vă reamintesc, Direcția Națională Anticorupție a deschis un dosar penal privind votul din diaspora. Iar ministrul de Externe este așteptat astăzi în plenul Camerei Deputaților la ora guvernului pentru a explica blocajele înregistrate la votul românilor din diaspora. Grupurile parlamentare ale PNL și USR l-au chemat pe Teodor Meleșcanu în fața aleșilor. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Zi cu vreme instabilă astăzi în sud, est, centru și în zonele de munte, mai ales după amiaza și seara. Se anunță averse frecvente, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși local 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat 40 de litri pe metru pătrat. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 33 de grade, cel mai cald va fi în Câmpia de Vest. Indicele temperatură umezeală va atinge și probabil va depăși pragul critic de 80 de unități în vestul și sud-estul țării. Zi caldă azi în capitală cu o maximă de 28 de grade, însă în partea a doua a zilei se anunță ploi torențiale, vijelii și posibil căderi de grindină. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, FC Hermannstadt are mari șanse să rămână în Liga 1 după ce a câștigat cu 2-0 în deplasare prima manșă a barajului cu divizionarea secundă Universitatea Cluj. Petrescu a deschis scorul cu un șut din afara careului în minutul 79 și după mai puțin de 2 minute Tsumu a majorat diferența. În prelungiri, un spectator a pătruns pe gazon, apoi au fost incidente între mai mulți ultrași clujeni și forțele de ordine. Meciul retur se va juca miercuri la Sibiu. Portugalia a câștigat prima ediție a Ligii Națiunilor la fotbal. Gazda turneului play-off a învins în finală Olanda cu 1-0. Golul a fost marcat de Gedeș în minutul 60. 43.000 de spectatori au asistat pe stadionul Dragao din Porto la victoria campioanei europene antitră. Jucătorului Manchester City, Bernardo Silva, a fost declarat cel mai bun fotbalist al turneului, în timp ce fundașul Ruben Dias a fost desemnat omul finalei. Amintim, în semifinale, Portugalia a învins cu 3-1 Elveția, iar Olanda a trecut cu același scor de Anglia, dar după prelungiri. Finala mică a fost câștigată de englezi la lovituri de departajare, 6-5 cu Elveția, după 0-0 la capătul la 120 de minute de joc. Meciul a fost arbitrat de Ovidiu Hațegan. Rafael Nadal a cucerit al 12-lea său titlu la Roland Garros. La fel ca anul trecut, spaniolul l-a învins în finală pe austriacul Dominic Thiem. După două seturi mai echilibrate, primul câștigat de campion cu 6-3, al doilea de tânărul său adversar 7-5, Nadal s-a impus în următoarele cu 6-1-6-1. Meciul a durat ceva mai mult de 3 ore. În vârstă de 33 de ani, l-a câștigat toate finalele jucate la Paris, unde are un record uluitor, 93 de victorii și doar 2 înfrângeri. Rafael Nadal are în total 18 trofee de Grand Slam, 2 mai puține decât Roger Federer. Amintim, turneul feminin de la Roland Garros a fost câștigat de australianca Ashley Barty. Lewis Hamilton a câștigat Marele Premiu de Formula 1 al Canadei. Rivalul său de la Ferrari, Sebastian Vettel, a trecut primul linia de sosire, dar a fost penalizat cu 5 secunde și a fost devansat astfel de campionul mondial în titră. Germanul a fost pedepsit fiindcă l-ar fi pus în pericol pe Hamilton în turul al 48-lea, la revenirea pe pistă după ce a ieșit într-un viraj. Vettel a protestat la final și nu și-a adus monopostul în fața boxelor, apoi a luat plăcuța cu numărul 1 din fața mașinului Hamilton și a pus-o în locul în care ar fi trebuit să se afle a sa. Al treilea a sosit celălalt pilot de la Ferrari, Charles Leclerc, iar al patrulea cu echipierul lui Hamilton de la Mercedes, Valtteri Bottas. Și a făcut și nana la motor, a? Da. N-avea o cheie în mână să-i zgrie și mașina. Da. Nu, a fost un protest elegant și ușor copilăros, ce-i drept. Dar, na, e frustrant că ăsta câștigă, băi, în continuu. E cum câștigă Nadal la tenis, așa câștigă în ultimii ani Hamilton la Formula 1. Și a câștigat și la o dată, a ieșit un pic într-un viraj și când a revenit, i-a tăiat calea un pic lui Hamilton și după vreo 10 tururi au decis organizatorii această penalizare de 5 secunde. E frustrant. Na, când treci primul linia de finish și zice, stai că... Ca rapidul pe vremuri, să mai aduce aminte? Ori cu arbitri, ori cu bricheta, ori orice cu ceva. Întâmpla, da. Era rapidul de vină. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Săptămâna începe cu piesa lui Vlad. Să fie libertate! Să fie!